أحمده سبحانه وأشكره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ننتفع بها يوم البعث والنشور. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير زاد في الدنيا والآخرة، وبها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن جت جميرا سبحانه وتعالى الله بيد إن دفتر مكو الله دي إن أنا مجر أم أنا مجر كلام هاج الله فامنا تدين مكو كلام وجد كلام هاج الله إن ركادنا موجد أم أني فف كن ركعت الدين سنا موجد الله كلام مو يعني مجر وورت تدم كي أندي الدين من فامنا الدين من ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jibradi Muhammadu ano awawa nannu de gondo der ngaska neddo gubbaado awawa nannu de dum diine neddo mo bernde mun mayi mayri njoru mayri ganda goofi Allah mayri ha joni ganduda bonande aado diina nafa hala neede diina nafata hala Allah nanata yamireede nafata hadde dum non nafata. Jibradi Muhammadu wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Muhammadu fo heewde kawni de heewde kawisaaji. Muhammadu fo waawde halde eltaneede hala odo Muhammadu wawa nanuri neddo malki saado mo bernde mun mayi awa on wawa famde diini Allah. Eden jetta joomi Allah subhanahu wa ta'ala wodani Allah eden manta Allah. Allah woni kanko mo andi hunde fo hay bani adam ko gitima jamfi jamfinta walla ko bernde ma suudi fof Allah ina andi. Eden ceedi deweteedo ala so wona Allah, Allah goto handi e rewede kanko goto jeyi dewal ala fo mo rendi dum woni ko wi'e Qur'ana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ndiwi Allah goto woto ndindidine e makko dewal ngal hay batte hay hunde rindidintake Allah. Allah goto je dewal dewal ngal ko Allah goto wadante dum woni la ilaha illallah mbiida ko deweteedo ala so wona Allah. Dum non bandiraabe mbaden fere ganden hoko woni dewal mbadanen dum Allah goto ina jaa e dewal he du'a ko Allah goto du'orte sada molo ko Allah goto molotoda sada ganda faabnode hon de gede joomira subhanahu wa ta'ala ko waawi hattani ala fo baawdo sona kanko goto dum ko Allah ndardete hakkunde men ko mbawden wallondirde ko ndartu dum hakkunde men dum wana hunde bonde e wallam rimdidu ganda mbabba wallam toode suudu walla hon ni yo dannido artu yo nyawdo sellu yo arsigi fiptu yemi tan bingel dedo gedo ko Allah goto ndardete dum bandiraabe kala doorido ko wana Allah yi mushrik julde waddane makko ala ko hali hala ko kanko joomira subhanahu wa ta'ala kanko tagi maide tagi ngurndam Allah yuha ko tagiri maide ngurndam o wili yabluwakum ayyukum ahsanu amala o mo jaribo mon hawo jeewa hawo anda e mon burdo mojjude gollal en paminde ka Allah wi'an burdo heewde golle walla burdo yaawde golle ala Allah yuha ko burdo mojjude golle hoko mojji annabi sallallahu alaihi wasallam wi asdaqal hadith kitabullah ahsanal ganda annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal habur mojjude fof ganduda dewal Allah ko deftere Allah yamiri ko buru mojjude peewal ko annabiju holli ko ko dum tan woni diinul islam Allah wi annabiju wi joomira subhanahu wa ta'ala woni tedduɗo poldo mo jawor yottintaake Allah woni kadi ha joni ciforiɗo jafotodo eden ceedi Muhammadu nelaɗo Allah ko maccudo Allah Allah nilimo rokkimo peewal e gonga e annore Allah yi odo Muhammadu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq tawi ko peewal ƴeewata annabiju addi tawi ko gonga ƴeewata koto ko addi ko ko ɗon gonga suuri yurmede Allah kisal Allah yo woni do Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so dum minni jiyaɓe Allah mbeɗe wasiyo man min e hooram min e mon fof e bangal kulol Allah ngati bani adama hunde fof ɓuuri moƴƴude jooɓaari ko aɗa yoɓoro kay aduna ma e laakara ma fof kulol Allah ɗum woni ko nafata bani adama ngurdam e laakara fof aduna o e laakara fof kulol Allah ɓuuri moƴƴude fof ko bani adama ina jogito hen wa biha annajatu yawma la yanfau malum wala banun ko hulde Allah woni ko dandata bani adama ñalawma ara heewde jawdi nafata heewde ɓiɓɓe nafata nafatato on tan ko gardo ina arde jomiraaro subhanahu wa ta'ala bernde hisnde bernde ma ina hisi e bangal shirku billah bernde ma ina hisi e hasidaago e bonande bernde ma ina hisi ganduda e gede bonde fof jomiraaro subhanahu wa ta'ala wi kullu nafsin za'iqatul maut bani adama fittandu fof ko meeda tan mayde wonki fof mayde ko arata e mun wana hala mayde ga jomiraaro subhanahu wa ta'ala holli bani adam bayrtana tillima e aduna he ka pergiti do gonda tan ko duumi duuminde allah andi ton janno wita Allah wi so maari nde ari non wa innama tuwaffawna ujurakum yawm alqiyama ay sunet do maayi Allah wi on timminante jobduuji mon nyana darnga kala ko golluno don Allah wi faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz kala de goddina do nganda jeyngol kala mo yesu mun o nya forlita wasina de jeyngol nati aljanna Allah wi ko on woni malaado ko on woni dakkudo ko on woni ganyido Allah yi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wana ganyaade do ndarate wana ngurnam aduna Allah wi ngurnam aduna kallo wana ni haybatte sona ko dagmi tande hom tor ala foko woni do innaha haqiqatul maut wa ma ba'da al maut bani adama kanda ko daranaade ganda ciki ko bawda danje aduna fof gila e cellal haa e danyal haa e bewre andu ko mayde woni yesoma mayde de kari e ko woni ciagal mayde ko ina buri hunde fof hulbinaade to buri nanyuri buri hadde الموت الذي سيذوقه كل واحد منا فقيرا كان او غنيا مايدي وني غودو فوكو كو ميداتا دوم غوتو مين فو ما ميد مايدي دوم نون فوف فوتي تايو كو باستو ولا كو جوم جاودي فو مايدي كانيوم ونداك صحيحا كان او سقيما تشلودو اي نياودو فو بوتي مايدي مايدي نينا نانغا بيدو فوف صغيرا كان او كبيرا ماودو تشكولل فو فوتي مايدي رئيسا كان او مرؤوسا tayu ko persidan gardido walla ardaabe be kamme fo pote amaide wala yanjuwa min almaut ahad hay goto darata ko wiete amaide kom wala farra ila makanin ba'idin aw burujin al haysu dugyo jeewti bur woddidaade fo woni ton walla o jeewi maadi burndi toode fo ngabbo yi ton alla jomiraara toodo wi e der qur'ana ayna ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada alla wi kala to mbaadon wonde kala no mbaadon dogirde maade de heftoto mon Allah wi hayso on kibi sanga soji burdi tawde fo on kodo yiton e kon tellotobe al mautu ala wuduhi shanihi wa zuhuri asarihi sirrun min asrari allati hayyarat al albab maidi nani no way fenje no way hewde no way ganduda sankitade no way laptude ha joni woni ko dum sirru Allah ganduda bani adama en fo hakkillaji munen berde munen donki yitudu maidi wemni yimbe fof wazhalatil uqul ma da hajuni en kulli addani hakillaaje fo mugede wonno ko hunde yewitinde koy hajuni wonki Allah wi en der qur'ana wa yasalunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila o yi muhammad be ngaran namnaade ma ko fitandu wonki wi dum don ko yamirore Allah tan ko Allah wutirane do wonki ko on non Allah wi ala fo ko dokkodo ne gandal en kollama en jina do jungo mun taje be ganda be yettama jungo fore be dakkama hen walla koygal ma taje walla dañani to ganyda walla be ciekareedu ma be jaltini hen nyaaw kono ko wiyete wonki ko so yalti hay goto wawa wattude hen ko libedel so rufi hay goto wawa boftude do wadi sa jiwi ne do mayde kono mun hawnade hulbinade e wemnude yimbe mugdi yimbe fof ara tarashab al mumtali sihhatan wa afiyatan washujaa الذي يسرع الابطال في لحظه يسيره قد استحالت جثته حامده ايان بني ادم نانين هيو دولنا سمبيني سومايده اري جون جون نجي ا وديجي نجي ا جامبارو ميرنا ليبا ييمبه فوف جون جون نجي ا جونكول ماكونا ليلينا ديجي وسار جسما لا حراك به نجي ا هانكاري تردن ديلتا فذهب ذلك الشباب وتلاشت تلك القوه وتعطلت حواسه وتعطل سمعه وبصره وسمعه وخرس لسانه وقد يكون عالما ضليعا او اديبا بليغا او طبيبا ماهرا او مخترعا بارعا لكن هيهات ان يمنع ذلك قبض الارواح اذا انقرت الاعمار دوارسا جيبي مارندي ام جي الا فو مونانغتاكي الا فو مو گيجوم الا تو گنالتو جوغي دو دولن جيا جون جون دولن جيا جون جون ننده دي نوبي كو نانن نوكو گيتي كو جيان نوكو اي كو تينن نوكو كو تينتينن نومو كو فو ودا پاراليزي هاي گوتيل نات مارسودي هن ديمگال گال ديجي o wonti mumo wawa halde taw non ko bawno do halde ganduda fasinte moltanado walla ko docteur ko karallo mo fori o wawi fewnude gede kewdo hundeji kewdo kanko susi kanko fewni kanko yalti kono dedo gede fof de haratas nangugo wonki su yottima so fittali ganda ngurnam gasi gasi don hadata wa hadratil ajal allabi e der qur'ana idha jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun tawitan lajede jottima allabi hay goto neftinantake ler goto ko honnon kadi lajal ma so yottaaki kadi dum non kadi irdintaaki leer gooto do wadi sa jeewi gando goto wi aawnu ga ibnu abdillah kanko wi anno kam min mustaqbilin yawman la yastakmilu hewi bani adama ina wi ha jango ha jango tawa jango o tawata modon wa muntazirun ghadan la yablughu law tanzuruna ila al-ajali wa masirahu la abaqattum al-amal wa ghurura wi sinno yimbe na darano lajide no lajal wayyaawde ni oyi walla den kan yimbe sono teskotono dum don ma ngani yelaji kewdi ganduda ko torompilta yimbe ko baynama yatamatta'u al-insanu bi sihhatihi wa yan'amu bi 'afiyatihi wa yarta'u wa yal'abu wa yatihu 'ajaba إذا بمرض الموت قد هجم عليه هجوم العسد على فريسته فيضعف جسده ويخفض صوته وترتجي مفاصله وتضمخ لقواه وتطوى صحف أعماله بعد أن يرحل عن الدنيا فما أقرب الموت كل يوم يدنو منها ونحن ندنو منه ورجاب الله توي أجيبي بين بني آدم جيانة دوناني إنا سلي إنا نيمي إنا واندي هونفوف إنا دورة إنا فلا ina ganda nyaaja tan ha mayde ganda ari fawni ma yanema ko non barudi nangirta ganduda daabani nja jon jon terde de lo dande so nanda sawtuur ngul maye ko ni honde njiada ko jokkitirde de no losoro gotel gotel ko hondani so bani adam maye tan ko kayitaaji golleji di taggete jon jon o afline dum don bani adam han mum badade mayde fofala nyene fo dem beedo ballade mayde mayde ne beedo ballade men walaysa bainana wa bainahu illa an yablugha alkitabu ajal ala foko woni hakkunde men e maade suna lajal yotto tan fa idha fi idadil maut ande ko jonjoni batta limtede maabe suna limen communication jantine da hen fa bal a'maru fil haqiqati illa azharun tanfatih summa tadbul aw misbahun yuniru summa yuti aw shihabun yudi summa yusiru ramada bani adam sa jeewi ngurna mun haqiqa way tan ko jonjoni fulor yalti do yalti jonjoni aw wanjia o naslo o sama walla lampa hubbi jonjoni nyifa walla njia dototal tan ina lewnya ha boya don non wanta ndoni وليبحث فوق هذه القبور أرباب المطامع وطلاب الدنيا ليعلموا أن طريق الشهوات واللذات المحرمة وإن كانت مخضرة محفوفة بالأزهار فإنها تؤدي في نهايتها إلى هذا المصير بني آدم سنجيب ديرو جنالك ياودي ما ينغندو تيجي لاول وفرد غندا جد بوناند درارات تو يومون دا مينغا يومي دكمي تدورن أدوارك وحرمي أدتوري هن أدنيامك وحرمي a dum do hayso biida ina ruuki na weli hande de ganda battane ma de ko to wattinte to tan dum woni be do ubbaabe do be ko don battinta burno be ma yidde adun nan do gubba an ko ton battinoita wa man lam yarda'uhu alquran wal maut falaw tanadahat aljibal bayna yadayhi lam yartadi' tawino neddo qur'an haali waji ma ma jabani ma de nyana fu ma ye ine ayije ma de jamma e nyalawma dum don waja ki ma hayso kaaji adun de fo jani ya sama dum don addanta ma surade ما نراه في المقابر وأكبر معتبر فحامل الجنازة اليوم محمول غدا كنجية تندير جنال برمون رفوق بني آدم من تسكر دوني دو جنال غوص دي حند جنگو كوردون تيدو ومن يرجع من المقبرة إلى بيته سيرجع عنه غدا kalam ganda yimbe jehi genale gubbi may do garti artube be ko non be duttirinte jango goto goto woytara ko wahidan faridan murtahanan bi amalihi fa in khairan fa khair wa in sharran fa shar goppe datu na do woni goto ada teldi ada juknondira e gollo ma tay ko mojjere keba mojjere tay ko bonande keba bonande wa fi zamanina nara ba'd al mushayyi'in yadhhakuna wa yalhuna aw yakunu al hudur riyan wa sum'a bi sabab al ghafla allati biha qasat al qulub hatta nusiya al yawm al akhir wa ahwal al barzakh wal ma'ad fa nasalu allah li yaqdha min hadhihi al ghafla sen jeewi yonta gonden hande o maayde hankadi natti hulbinde yimbe e sede mun ko adiya ni yimbe arbe ubbobe maayebe walla yimbe yaabe ubbe njaa wobbe nan jalla walla wobbe gandon ina pijeton walla wobbe njaa ko mi yiya tan yumi yemi ari dum don fonon addi dum ko welsindare hande ganda yimbe belsindima diina ha berden juri eden moole Allah la kara yejjitama awa hara yumi maay kay walla maaji dum don yejjitama eden nyaagi Allah yo Allah findin men e deedo welsindare أيها الإخوة جدير بمن الموت مصرعه والتراب مرجعه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أبي النار مورده أن يتذكر الموت ويستعد له ويتدبر فيه bani adama ina hani kay ganduda bani adama battani mun woni mayde jogor lelnede ndido leedi ndufri mo gabri mo ganduda jogori wonde battani mun ndido der leedi jogori wonde nyiirde mun aw yaamal qiyamati woni ko fadana aljanna walla jengol dum woni to nadata on bani adama na hani siftorde mayde sabiro wara jamjam hebla non dedo mayde teskoto ko halate ko haqiqun bi an ya'idda nafsuhu min almaut wa yaraha min ahli alqubur bani adama hani ko teskade hore mun yantino hore mun e mayde damino an horema ko yimbe mabbe dobe lilibe dobe ko do battinta fa inna kullama huwa atin qarib kala ko arata ko badi إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك أين الذين بلغوا المنى فما لهم في المنى منازع ملك ما يتبيه أريما حيبت هذا تامنا ودي فتان وما ونادي هيو جاودي والله دي هيو دي قرد كوروج يمبي هيو بن غيرنا يأدنا هيو هون فوق بن جنة بن دارت فوريو بكيب والله ني بكيب بن جنة ففني على فومو يبور نجرت بن جنة كون هتو واتيني فو واتينو يا كتو واتين تيتو بجابة الله جمرا سبحانه وتعالى إن يمر يندين تينكل جمرا سبحانه وتعالى فإن الموت قد تخطانا لغيرنا فإن الموت ما طلب أحدا فعجزه ولا تحصن منه متحصن إلا أبرزه فأخرجه أين الذين فرشوا القصور غزا وخزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا لبن جابي الله ما يدين دين بيدين هل بولارين أو بنغان دادت بيه كما يتموري سما يتاب ما ماندو يني كوي قد ما يدين ما يدين ما يدين نتن دين كاني دوم هاي قوت نيون ناكي ما يدين سنا ما يدين فيدوم اللي يدين فكدوم كو نيون دورين وكو تلكون مكو يمباك yon makko tajewe de ladde kanko goto ubbeto dum non sen jeewi yimbe nani holbe do virtunobe kangeje chumci harir mbade do leedi he bonande bewi hen cari koyde be do fo hande sen jeewi genalde maaji en nandataabe hay hunde en nanta ala ko ganduna furuji mabbe fobe deeji ton net do wori sa jeewi ay ibn adam mad'uwan ila anajatihi wa huwa yatawana يا ماموم الهوى كم أورت الهوى هوانا يا هائما في بحر الغفلات كم أورثت الغفلات صاحبها حرمانا أما أخبرت أن رحيلك للآخرة قد أزف وتدانا فكان ما وعدت به قد حل بك وإذا بدمعك يجري عند الموت هتانا وتقول رب ارجعوني فيقال هيهات قد ضيعت أوقاتا وأزمانا وفي كل يوم تعزى بابن وأخ وقرين وكم دفنت أقرانا وقد دعاك القرآن فما رعويت ولا قلبك لانا أترى قلبك هذا ناعما أو يقظانا bani adama warta hakille e hore ma ara nodde feedo ko dadat ma ar nangu diini Allah ar wottidin Allah ar nangu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko dum woni gonga ar nangu diina ko Allah wi annabi jumi tan anada dengi dengi nada yatira ciagal ada rewi ko weli fittaro ma min ko dum do weli kam ko dum do woni tawangalam ko ni tawirmi ko ni wiyete ya mamumal hawa ehi ma jetto weli fittano belade wadi almami mun mate ana anda heewi almami neddo ganda belade fittano ma so almimami heewi nanude ma ko to halkat ma ta yaltata ya haiman fi bahri al-ghaflat ehe ma gumpotore ben pejje ma yo ganda wilsindare mate anda heewi wilsindare addani joomun hadede mojjere fonyane yawmal qiyamati walla an mate halana ka tintina ka mate andina ka hirndugol ma feccugol ma nange dawgol huccude la kar mate anda koko badina koko yottina accinani ko podanoda e bangal maide koko yottima ndeka yoso maide ari ayenanama ka ma yo gitima na beddo gondi hankade ade wiya e Allah jomam rutinam to aduna to bel mami gollu mojjere ko belsindinomi ko bel mami hebbito on sa non wiye koni hay hata woddi weyi an rutineda aduna kay waqtuji ni jeebino daadi e zamanuji jeebino daadi dum kay perdi wa fi kulli yawmin tuwazza nyen ambida maade de bettima atinani nyen fo ada duane biya ma yi aduna ma musiddo ma gijira ma sihila ma hewi ada ubayadi ma ha joni biida an ka bettado qur'an wa jama gimbe nganda kali jertine qur'an haali rentini kono bernde maande wonno ko wilsindi ko halate ko iwratma ko do ananata wonno bernde maande do ne yankinanani Allah de yankinanaki Allah ha joni newakine lesdani an cikkuda bernde maande ko ne dani de walla ko ne finde ayna alladhina jama'u fama akalu wa banu masakinahum fama sakanu walakinna nansa almaut wa nasbahu fi bahril hayati wa ka'annana mukhalladuna fi hadhihi ad-dar hodo yeyi hal bani adam tasku jew seraji maadi heewi himbe dendini jewdeela ha heewi maabe goppi don hay hunde be nyamorani hen heewi bani adam en mahi kodorde be peccinaani hodde hen wobbe kodi hen caggal mabbe en nyande fo eden jejjita maayde walla eden jejjikini eden gumpo eden lumbo ha joni en maaje welsindare elle enen maato ken duumotobe walla ken sasnetebe ngel logalayil وويس القرني يقول توسدوا الموت إذا نمتم وجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم إن من تذكر الموت هانت عنده الدنيا ومصائبها فهو عالي الهمة قوي العزيمة بعيد عن الرياء والسمعة ويس القرني أدو بأنه سدن ليلو غركل من ليلو يأفلو مايد سنين دانو ولم بدن مايدن سنفيني جاسمون غند سفتر دي مايدن سفتر مايد سمايدن هكلمة kala musibel ko yamma aduna ko hay batte tan wonata ha joni kadi tawi adori maide hakkillema dum wadi himme ma towan tan pellital ma mawna goddito da kala ko wiyete yango en nanti kala ko ina bonna gollema yatatallau ila na'imil muqim fi jannatil khulud baddo ma de berne mun kanyum gollanta tan ko hebde aljanna neema nyibdo sa siftori ma de dum don ko hunde na ganduda ina addam ma darajaaje moddere darana diine Allah e maari non firtaani siftorde dum dan ko hotomi nyaama hotomi yar hankadi awojum woppu sababuji ngurnam fof ala wana e wala hotomi gollu fof pour meda heba hunde wala mi naftoro ala in natadhakkaru al-maut yad'u ila al-amal yud'u al-khawf e siftorde maari noddar ma koy gollude golle modde goddirda kala ko wiyete kulul yaruddu 'anil ma'asi wa yulinu al-qalba al-qasi siftorde maade woni siftorde maade ko nafata hen ko belama woppu goofi Allah bernde ma lisinano bernde ma ha joni nebo bernde ma hiccidana hala Allah tatadhakkaru al-maut li tuhsina al-isti'dar lil-maut wa lima ba'da al-maut woni siftorde maade ko ha keblano en maayde ndedo e ko woni caggal maayde du wodi bil-amal wa at-ta'ati wal-ijtihad fi العبادة من صيام وقيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومساعدات للمحتاجين siftor de maaji nafoore dum woni golla doftare Allah tinnoda e dewal Allah gilay korkaaji ha en juulu ha yamirde ko mojje hadde ko boni e wallude yimbe hato jinbe al isti'dad lil maut bi hajr al munkarat wa tark al maasi wa radd al zalim wal huquq ila ahliha woni siftor de maaji haqiqa ko woppude kala gede ganda jeddini de goppa goofi Allah ndutta toñan geji kala ganda tayi wom mo toñuda nyaagoda yo yaafa tayi wom nangunda jawdi mun dokkita dum kala mo jogida hakke mun dokkita joomun be mi gorko goto ni wi hamadu ibn salamata kanko hay su yonoma ko jangoma et dewal makko Allah eno wanoni hay batto wawa beedude hen no way tinnade al isti'dad lil maut bi izalati ash-shahna'i wal baghdha'i wal 'adawati min al qulub wa nisiftorde maade haqiqa ko heblanade maade ko goppa ganda ha joni yimme goppa bewri e ganda tikkere e ganyam tumagu mo itta dum do der bernde ha sidagu al isti'dad lil maut bi birri al walidain wa silati al arham wa nisiftorde maade haqiqa heblanade maade ko diggande jinnaabe jokkere andameje wa qila man akthara dhikru al يكرم بثلاثة تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة إن عندك سفتر رمادي إن هبه هن قد تدي كالك يودو سفتر رمادي Allah tiddiramo gede tati dum woni o yawan tubde o woppa goofi Allah woppa bonande ko non kadi bernde de yondino ha joni kadi wona coftando dewal Allah wa man nasiya al maut ujila bi thalatha tasrif at tauba wa tark ar ridha bil kafaf wa takasul fi al ibada kala non mo jida kanyum ko welsi dina yejjiti maade tan elle mayata on ha joni hebade ko lefti gile aduna tati taw dum woni tubde ka wiatan ko e ko ha yeso ha mi mauna ha mi mauna ha yibi duubi chapande biida maunaani ha to aswa maunude ha aswa tubde taw ina jaa hen kadi tay asif to tamaade an kay kala kebda yonataama wonno ka juurno do ngurnamma hankadi a yanan a girboto am mon ko do kebda fo hankadi no kebirda fo e daggi tan ko ko saame jungo ma ko e ina jaa hen kadi waasi siftorde maade na addana bani adama amande dewal Allah mata yas'id lil maut man tudallilu sahaib al hawa wa yasiru fi awdiyati al ghafla honde jogori siftorde maide neddo mo jiida nani kanko kayo mon tan humpo ha joni der belade pittali makko o moni ha joni kanko do o mon tan rewi e welsindare mata sa'idu lil maut man la yubali bi amri llahi fi halalin aw haram honde jogori heblanare ndedo maade ne do mono wanda ka jamiroje Allah dum do na dagi walla na harmi kanko loppaka mata yas'idu lil maut man haja al qur'an wa la ya'rifu salati al fajr ma al jamaa honde jogori heblanade maade ne do mono o feri qur'ana kay haaju makko ala e jangudi dum o jangata o janginta o wanda ka namnaade o yida andude kadi o meeda andude ni julde kay fajr wondude e dental man akala amwal an nas bil batil wa akala ar-riba wa irtakaba az-zina honde jogori heblanade maade nani onani daroni tan ko nyamde ganda jawdeel yimbe do mere do fonti e nyamde ribaaji e wadde jinaaji kayfa yakunu musta'iddan lil maut man lawasa lisanuhu bil ghibati wan namima wamtala qalbuhu bil hiqdi wal hasadi wa dayya awqat umrihi fi tatabbu'i awrat al muslimina wal wuqu'i fi a'radihim wa tarwij al sha'i'at inna lillahi wa inna ilayhi raji'un honde jogori siftorde maade o moni demgal makko mona tunwinir dum fo bangal nyo e rendinde yimbe bergil nana heewi haasi daagal ngayam tumagu ina yebi pitta ni yebi waqtuji ngurndam mum fo yaade na rewinde ar awraaji yimbe kaare kay ko ni way kaare ko ni way kaare ko ni way anne hono mbaada e toppiti tan ko yande tebbu jenani ha joni kadi e mawninde gede ko nan nanti kala mo naari ganda wadi ngil do defoyel ya mawnina ngil yaltina ngil saakta ngil idha hadara al anbiya al maut yukhayyaruna bayna al baqa'i fi dunya wal intiqal ila tilka al maqam al karim jiyabe allah ko nelabe allah be tan kebi kambe so maide are mabbe be tintinebe kaane be namne hol hen ko be jidi hol hen tayi ko heddade aduna he walla ha joni ko abbaade yamirore jomirawo subhanahu wa ta'ala dum don en ande are hono arde sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam kanko de wonamna de ko allahumma rafiq al a'la e allah jomam min kay ha jori jidmi ko koddigal tongal gal dum won nawede to jomirawo subhanahu wa ta'ala dum non jabe allah ganden de do maide ko wiete inna li kulli bidayatin fid dunya nihaya bani adama tawi are adon tan no wayno ka gasini tawi hunde timmi tan ustugol mun ko don fuddi bani adama kala musiba ko hemma salimi matan ayyan hono mun goddo wi e wali alam anna fi kulli wadin banu sa'ad kala ganda ko hemma sa teskima sa jeewi lesseraji ma mayi ko burdum don hebino bande dum non bani adama tawi tan da fami o do aduna kala ko timmi awa firti ko gasi kala ko are aduna kala jibinado way tan kono mayi ni goddo wi idha tamma shay'un bada naqsuhu taraqqaba zawalan idha qila tamma tawitan hunde timmi fuddugol mun ko don fuddoto e ustugol mun ko don fuddoto tawitan wiyama hunde ganda timmi aw jonjoni iwan dum woni sen jeewi baynamal mawludu yuladu yufrahu bihi wa yudanu fi uzni wa ba'da waqtin laysa bi tawil yuhmalu li yusalla alayhi ما كأنه ضحك مع من ضحك ولا كأنه فرح مع من فرح ولا كأنه استبشر مع من استبشر وكأن حياته ما بين أذان وصلاة انجان بني آدم جون جون جيبين يمبين بالتيمهن او نفر ووتر هاجون ندين جون جون دان جيان اموني او كدو ما يمبين ننجول اما كتكا ما تعودو ميرا جلد وندر جران ميرا ويلتاري elle ma tan gurna makko baytan kon hakkude noddina li ha joni e julde bi a dum wadde goddo wi azanul mar'i hina tiflu yati wa ta'khiru as-salati ila al-mamati dalilun anna mahyahu yasirun kama bayna al-adhani ila as-salati ay bani adam ko jibinte cugal toksel ngel wi yo nofru noddine awa so ma yibe yo julde dum tan ko dayulla be cer wonde gurna bani adam ko hunde seeda ko hunde newinde waytan kon hakkude noddina li e julde ni baynamal insanu fi ahlihi fi laylatin amina mutma'innan fariha يخبر عن غيره إذ به في ليلة أخرى وحيدا فريدا لا مال ولا ولد ولا أنيس ولا صاحب سوى العمل وإذ به خبر يخبر جاء بني آدم جنجن ندر قال لنا هولي أو إن ولتي إن سي إن هالا كاري كي أري نو كاري ما ينو كاري كوني وإن هالا نبكون هنا تاني راكون ندك يو جمع فادو كان كو ينتا ونوام وتقام وبيام ووني تون غوت ندر قبر مكو جاو دي على بيدو على جيو تدي دو على على فومو ونج تون سنا قول لما كون ندك يو كان كونو ينتي حبرتي بي ونتي كبار ويه دو ولي قد وي بينا يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار أيان بني آدم دولي دهن حبرتا جون جوني كان كونو ينتي حبرتي نوبي بينما الطبيب يعالج من مرض إذ به يصاب بنفس المرض فلا طبه ينفعه ولا دواؤه يرفعه وإذ به يلقى ما لقي غيره على يديه ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى jiya docteur nani ina softi nana safra yimbe awa kala ganduɗa garɗo ɓe omo oppira ɓe omo seeka ko sirisi ko woni ha joni ɗeɗo gueɗe omo wawani ɗum nde ka yo joni joni ñaw ari fukkimo e leydi docteur agal nafani hay batte lekki makko nafani nde ka yo mayannoɓe juuɗe makko ko aranno yimɓe makko na maayo ko ɗum hawre makko fiimo e leydi ɗo waɗi goɗɗo wi hoko dañi ha joni hoko dañi docteur nani kañumni ina maaya awa tawa kañum noon ina andirano wawde safrude yimɓe ittude ha joni ñawuji e nder yimɓe e goɗɗo wi safrowo o e safreteɓe he e fewnoɓe lekki e yeeyoɓe foof koko mayata hay goto heddotako ma anta wallahi illa ka qidati sajlin saljin ma anta wallahi illa ka qidati saljin tazubu summa tazubu hatta tatalasha wa ka an lam takun sayasiru lmaru yawman jasadan bila ruh ɗum nonde ka jeeɗa allah faami nde ka ala fo no mbaɗa so noono ɓuuɗil galas ina sayena rostoro seeɗa seeɗa ha majja bani adama koni tan wayata e aduna hen bani adama ma fin ñalawma goto terɗe makko nan leeli taw wonki ala hen ɗum noon kala mo ina waya yo way hoore mum nuh ala nafsika ya miskin in kunta ta nuh e tawi aɗa waya way hoore ma lasta bil baqi wo in ummirta ma ummira nuh an hoore ma e heddotako haysa wuuri guuri duuɓi innabi nuh e fantabihi min raqdati l gafla bil umr fal umru qasir ɗum noon kala belsi ndiɗon yaha e welsindare yo fande ɓe yo fin yo anda gurnam ko hunde rabɓinde wattaqillaha wa qassir amalahu Allah ƴeewa diine ma daɓɓiɗina yalaji ma yomi heɓ ɗum ɗo yomi dañ ɗum ɗo yomi fewnu ɗum ɗo yamande ɓe duniya hushagal wa garrahu tulul amal wal mautu yati baghtatan fal qabru sunduqul amal ey mamo ganduɗa nani kañum kadi sohlir tan ko aduniyel tan sirginani na darani ngel ɗo aduniyel ngel darotako aɗa darna tan ko darnata ko on noon ha joni an humtuma funtuma ko judde yala enkaɗa waɗi ma ma wuur hakke duuɓi capanɗe walla temedere awa taw noon an anda maɗe koko bettatma maaje nden so bettima ala fo ko woni ha joni jikke ma sona galla golle maɗe woni ganda gollema wakande gollema ko qabri dum woni goddo wi al mautu babun wa kullu an-nas yadkhuluna min hadha al bab ay madinani ko damal yimbe fof ko hen natata laysa fi ad-dunya khuludun lil mala al mautu lana fi al mirsad illa yufajil yawma faja fi gadi madi kaynani ko heblini ko tombina fadi men tawi tan bettani men hande jango ko bettata damal gal da en kulli madi ko damal fof eden gandini wadi galle yeso mun la dara lil mar'i ba'da al mautu yaskunuha illa allati kana qabla al mautu yabniha galle non ala yeso ala na neddo fo sona galle mo mahanno ni ngurda de sanga no ngurda galle ko mahanno da ko dum tan woni tawata ton in bana habi khairin taaba maskanu wa in bana habi sharrin khaba baniha tawino na mahirino mojji tawaton mojjere ma kebaton ngurna mojjam pofta ton tawino ko bone mahirda dum woni a perdu a soyi dum non bani adama gande maali ko fallay do yimbe fof hono foti ganduda lejji hono foti lambe non foti dente ala foko heddi aduna he aina namaruzun wa kan'anun wa man malaka al-ardh.